بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قدر عارفنا من الصديق العباس أحمد بن محمد التجاري وخلفاء المرسلين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبينا أثرنا سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه في جوائر الحقائق لشرح ياقوتة الحقائق أو في جواهر المعاني قوله اللهم اعلم أن هذه الكلمة تقولها العرب جرت في ألسنتها أنها تخاطب الله بها في جميع أدعيتها وهي جارية منهم مجرى الاستغاثة والتضرع وشدة الابتهال وطلب التعجيل في إجابة الدعاء كأنه يقول عجل إجابتي أو عجل إغاثتي يا الله هذا المراد بها عند العرب جتاي بي ويس والله الحمد لله يكسي والله انت والله شرح يقول حقائق بتي نا الله الله الله اللهم فيها اللهم قوله من واحد من واحد اللهم نقرا اللهم انت الله الذي لا اله الا انت ما اللهم يبور يالله بي تور رافتك ملو يكتي لول مي مول نانتي فريتي وولا انا يبور يالله بي تور رافتك الله اك ملو يكتي بي افات لتاخ نيكو واخ انا لتاخ نيكو واخ انا داك مول الله باسكو الله ميغا خامتني موي مانام موي يالله mono bour yalla en fait bour yalla bi li tax bat bobu parce que en fait allah comme niñ ko gisé manam day tektale martaba uluhiyya gi manam le fait que yalla nek bour bi nga xamné mom rek mo yellon jamm ko légui nak mim gi nga xamné mo ci nek mim gogou kogo mom moy mimul jamala non mimu jamala manam mim la bi tektele mbolo xam nga buñuy wax allahumma au lieu ñu wax ya allah ñu wax allahumma mais sauf que allahumma li tax bo xolé alquran sax baatu allahumma lay wax du wax ya allah hmm parce que mim bi dafa bolé non seulement ya bi manam du wax ne yow yalla mais dafa bolé turu yalla yi nekk ci bir ndax mim day tektele ak mbolo comme niñ ko gissé ndax bo né hum par exemple ha day textale ñu bari lañ mim gi di textale na mboro lañ légui allahumma mim gogou nga xam tan mo ngoy yow yalla dok yow yalla manam sama borom yow bur yalla mim gogou dafa textale day junju gis nga même dañ ko sikda sax day junju turu yalla yi yépp ba paré di junjale mbolem melom yi itam manam motax wala motax pri bi moy lol yow bur yalla bi ci tour yu rafeté ak melo yu yékati koy légui allahumma mom lañuy wax wala ñu wax ya allah su fekkenté né da nga utiliser nak allahumma yalla manam ya allahumma lolou duñ koy di wax bu fekkenté né ci nasar la manam moy ci texte bi mais ci way mën nga ko utiliser voilà manam ci way xaar bar ki bi mën tegal mako wa mais ci way mënugna jëfëndiko ya mënugna jëfëndiko ya allah mais lolu dafa ran comme li way ke bo xawa innani non inni idha ma hadathu alamma na deitu yallahumma yallahumma wala man su xew xew am ay problème man natou am ak yoy damay wax yallahumma yallahumma mais lolou ci way lañ koy permettre mais sino ci nasar ni allahumma rek lañ wax leuy mu ne kon allahumma bar bi mu ne i'lam xamal anna hadhihi al-kalimatu niki bil kadu taqulu wa daf koy wax al-arabu arabiy jarat dawna fi al-sinatiha ak sen lamine annaha nagan mom bat bi to khatibu day jokolante kaddu ak Allah bur yalla biha ci mom fi jami adiyat yatiha ci bolem sen ñani manam kon sen bolem ñani dañi wax ak borom subhanahu wa ta'ala nan ko allahumma manam ñom kon da fay daw lolu naka jek lolu mom moy bi xew moy fara bi xew wahiyat mom bat bobu jariyatun day daw minhum tukke ci ñom majaral istighazati daway wayu manam daw ak xettal ko wata daroy ak toroxlu wa shiddatu ibtihal ak tar delu gi ñu delu wat ci yalla ak manam yeng seen xol ni mi yengo di delu ci yalla wa talabu ta'jil ak sakku li nga xamantene mom moy ak gaawé fi ijabati du'a ci nangum ñaan manam kon lool la sala dik arab yi buñ koy wax man allahumma amna sax ñu wax na suryani la wala ibrani et cetera ñu baab di langue bi arab la moy dañ koy wax pour melni comme si dañ nane yalla ah yow mi day xettali ñu manam ba pare ñi ngi and ñew luñ ak suñu toroxlu ak delu ci yow ak wacc suñu bop sakaram ak di sakku nak deug nak nga gaaw nangul ñu gaaw suñu ñaan ci xettali ñu ci defal ñu fadal ñu suñu adam manam c'est comme si baam bi loolu lay tek ah manam mu nek annahu dafa melni yaqul day wax ni ajjir gaawul ijabatu ci nangul awol bu ajjil gaawul ighazati ci xettali ma ya allah ya allah هذا المراد لي موم موي لي نام بها تي ما ندال عربي في عربي نكون لول لا نجينو ليه من قوله واخ جيم واخ ني انت الله يا بور ياو يا بور يالا معناه معناه موي هو موم كات ها مانام موي ضمير المخاطب لا مانام ضمير موي برونون بيرسونال المخاطب بوي واخ مانام كيغا خامتني موم لا ني ادريسي بارول manam à la deuxième personne moy deuxième personne la anta wasmul jalalat nak batu manam ismul jalala moy la allah allah wa honnañ ni allah dafa am ay tour yu bari ñu koy woy wa bokku na ci nak ismul jalala wala lafzul jalala ismul jalala bokku na ci tourami bokk na ci ismu zahir al batin ismu ismullah al azam al batin al ismu al azam al batin et cetera kon lool la kon bo mom taqaddama jitu ni al kalam wax alayha alayhi ci mom manam kan lañ tudul wax ci ñaan ci Allah Allah ci jotay yi wessu wax tan ci bu far ci ñaari jotay da mel ne ci Allah la nekk mo far mel wa lol la wax ne la baatu Allah mo waxon nañ ko far jarum ñu ci delu sa qawluhu wax ji mo wax ne alladhi mom bur yalla alladhi moy nga xamne la ilaha deet amul benn bur bo xamne def nako jabu ci deug illa ante gurul yow mu ne wax jojo mu ne ialam xamal ne annal ilaha naka liñu wax ilah al ilah moy bour bi nga xamne mom dafa yello ñu jamm lool fi lughatil arab ci la ko arab huwa moy al ma'bud kani jamm bil haqq ci deug kon yalla rek bo tax buñ ne la ilaha illa allah mom moy amul benn bour bu ñu jamm ci deug kulul yalla lool mom moy ciosan manam moy ciosanu badde lool mom motax ñeneen ñi ñi wax ilah yeb hein ñoñu en réalité duñ ay ila mais ñom ñoko jappé ñom ñoo lañ ko jappé wattakhadhu min dunillahi alaha ñom daño jappé ñeneen ñu dul yalla def leen ay bour mais comme que dañ leen ko jappé en réalité mekku ñu ñom ñoo lañ ko considérer kessé mais dinañ ñew ci wax ni mu na way nak wa atlaquha dañ ko doyal ala khayri ci kenen kurul bur yalla ghalatam jeng mu nek ak tarkhis ak njum te minhum utuke ci ñom kon ñom dañu njum mu ne qala waxna jallam magna bo bu xel mu ndef min qaal ci aji wax moy bur yalla waxna ne Allah bur yalla la ila amul ben bur illa wa kudul mom manam ben bur bu yello ñu jaamu wala bu ñu jaamu ci deug mo neen du ko xamne jaamu dana jari ñak jaamu koy lo rek illa Allah kudul illa wa kudul mom al hayy moy ak ki nga xamne mom moy dundu gu sax ga ak dundu gi amul fu mu tambale ta amul fu mu ñam te kepp fuy dundu ci dundam nga jele sax dundu al qayyum moy ki nga xamantene moy ki taxaw bopam ba pare taxaw mbolam minde fi deng kon manam manam moy la la maabura amul de kenn ku ñuy jaam bil haqqi ci deug illa wa kudul mom wal ilahu bur nak alladhi bi nga xamne manam ku ñuy jaam moy alladhi bi nga xamne qulna wax nañ ni innahu nak mom huwal maabur mom kesse moy ki ñuy jaam huwa moy ki nga xamne al mutahaqqiqu moy ki melo ki incarne bi martabe ci martabe al uluhiyyah manam moy yello deug ñu jaam ko moy martabatu uluhiyyah moy moy divinité gogou manam fi day gis ni al ilah dayer borom ko xam ni rahmatullah dañuy wuté ndax al ilah ak allah ben la xam nga allah waxole dañuy wax ne dafa am ci borom ko xam ni ñu ne ci dayer moy dañ ni al allah waxon nañ ko am nañu ne mu ngi jugge ci al habitek abada manam jamuna comme nan wa yadhruka wa alihataka manam mi ngi ni yent yalla musa sallam xam nga yow waji ñu manam ñi njabarkat ñoko do firaw wala gaay firaw nay ki de le tutoyé da fay nekk di dugg ci sa divin parce que mi ngi ni nan day jaamu kenen mu na waya faraka mu bala fi wa alihataka ak jaamu gam la wara jaamu wa alihataka ak jaamu gam lay jaamu mu bayiko manam kon motax ñu ne kon ilah al allah en realité al ilah la al ilah sauf que dañu idgham igi ibi nek ci kenam manam dañ ko jël melni comme si dañ ko contracter bu ko defé mu nek allah comme par exemple ñu ne comme par exemple an-nas moyna moy nit ni l'humanité les êtres humains wala l'humanité ci tiossal al-unas lo won nanam al-unas mais bari biñuy bari luñ koy jëfëndiko lool su amé day tax ñu mën ko contracter tax ñu wax an-nas xam nga al-unas moy xéet yépp façon xéet yépp moy nit ñëpp parce que unas moy ay xépp ay xépp ni ay façon ñu nit ñeek yoy légui kon loolu mom mo indi fi ñu tuddé ko annas ñu tuddé leen manum annas ñu ko wax annas alors que tosan bi al unas lo ñu wax tamit né même alcorane dafa utiliser terme bobu ci langage ci wax ju ñu xam comme fi nan lakinna huwa allah rabbi lakinna huwa allah rabbi manam fofu ngay gis daf ko idgham parce que baat bi normalement moy lakin ana huwa allah rabbi waye comme que lakin après ngay ne ana alif bi dagn ko dindi pour ndax contracter baat bi ñu ne lakinna façon contraction bobu nak mom mo nek ci al ilah ak allah manam al ilah la ci baat bi comme ci tosan mais dagn ko contracter mu nek lan Allah donc ni nga xamantene ñom ñoy soutenir wax jojo non fofu non lañ wax waye haqiqa bi moy ne Allah du contraction rek ci al ilah même bu fekente ne maana uluhiyya gi batay mi ngi fi mais du lolu kesse comme ni nga xamne non lañu gisse won ci jotaay yu wess gis nañ tamit ne mune kon amma limu wax ne bour manam ke ni bour mom moy ilah manam ilah moy ki nga xamne dañ ko dafa yello nu jam ko moy divinité kokku buñu waxe la motax ñu wax la ilah par exemple illa allah amul ben bour bo xamne dem nako jam ci deug kulul yalla koku xetu ki la manam xam nga dañuy def su fekente ne wax ji dafa nek dañ koy jappé ni mu nek ni ci tosal mais su fekente ne masalan xam nga fi ilah bu fekente ne ilah moy kuñu jaamu ci deug lool la wax mu ne ilah en réalité moy kini jaamu ci deug c'est que arab yi ñoo joom après diko utiliser ci ñeneen ñi nga xamantene ñoom da nañ leen jaamu mais jaamu ñu leen ci deug lool mo motax kon manam ci wax joju da nga ci comprendre rien né baatu ilah ci arab dañ koy joyal ci kiñ jaamu ci deug ak kañu jaamu ci lu dul deug baat mo kon da ngay comprendre lool ci wax ji même bu fekkentene erreur la au fur des générations mais après day muju nek xam nga lak non lay doxé lak lak même bu fekkenté né baat bi dañ ko dan defudiko ci nangam ñu dem ba mu def né manam loolu manam ci bo xolé haqiqa manam day juggé ci haqiqa lughawiya dem ci haqiqa urfiya manam day juggé ci ben réalité bo xamanté né linguistique la la réalité linguistique haqiqa lughawiya wad'iya juggé fa dem nek haqiqa urfiya nek haq réalité bo xamanté dañ koy mu joxam xolé tay par exemple al-gha'it al-gha'it moy place bu souf moy al-makan al-munkhafid min al-ard moy place bi nga xamantene dafa soufé ci souf ci légui même ci wolof bon dina ñew ci terme wolof même mais place bobu ci ciossam lool mom moy arab lool la daan wax al-gha'it mais le fait que nit ki bu bëggee dem fat adjom day dem ba fofa fat fa adjom ñu mujjé fat adju ji ci dimbi bopam ñu tuddé ko al-gha'ib moy comme rek ñun wolof bu ne dem all xam nga dem all moy dox ba ci all ba loolu la daan tek amul leneen lu mu daan tek dudul ci tassam moy haqiqa lu xawiya wabe avant bu ne dem all rek moy jël dox su loxo tank dem ba fofu wala yu mel non mais mu jugi le fait que kuy fat adjom manam day juk dox ba ca allu ba lola bari ni nda manam di def nonam lolay xew dafa muju dañu mbir mi dafa toxo ci manam terme bi ba muju affaire bi muju nek ben wax jo xamantene buñ waxe dem allu xel ci lola lay dem alors que ci ciossal manam nda ci alors que ci ciossal do won lol comme wonak xam nga wonak ci ciossal moy salon ni moy wonak wa baab lolou lay tek legui alors que legui tay buñ né won nak manam ndax rafetal comme buñ né toilette rek hein toilette en réalité toilette lan la toilette moy défaru ki nga ngou toilette mais le fait que ñu ko utiliser diko utiliser ci terme bu manam ci terme ba mo muju dé comme manam muju nek fi nga xamantene fa la nit koy dem di fat adjo ñu tuddé muju tuddé lolou toilette manam lool la c'est à dire fi tamit lool mom mo fi xam moy al ilah ilah normalement kany jaamu ci deug rek la mais le fait que ñukoy jëfëndiko ci ñoomte giñ daan doom diko jëfëndiko hein ci parce que ñoom dañ daan jaamu keneen mais dañ ko doon jaamu du won ci deug mais comme que kenn ku ci nek dañ lay jaamu da nga japp ne koka ma ngoy jaamu ci deug a un moment donné dañ koy mudi joyal ci ñepp moram mu ñu ni xolal aja'al al alihata ilahan wahidan gis nga mono est ce que dañuy def yalla yu bari yepp ñu def ko benn kess manam ko ñom manam moy divinité yi ñi ñu wara jaamu ñepp mu jël leen neneen nañ ko def kenn kesse inna hadha la shay'un ujab mbir mu yeme ñi ni ha wallahi liñ wax mo moy yeme manam ñom ñoo wax lu yéme voilà motax alcorane ngay gis muy utiliser baatu ilah même di jël haqiqa parfois mu djublu ci haqiqa lu xaw yéme wad'iyya bi leen nak mu utiliser ko djublu ci haqiqa urfiya bi lool mom motax alcorane di doxale non manam djublu ci langage bi nga xamantene mom moy momuje nek momo nekone langage original manam étymologique bi linguistique bi le terme la réalité linguistique original leg leg tamit mu wax ko fek def ci djublu la le langage manam manam la réalité bi nga xamantene mom moy bi masse populaire bi hein di utiliser légui légui tamit mën na nek né motax tay ku japp né par exemple ilah comme bi nek ci la ilaha illallah bi ni wala la ilaha illallah ko moy bi ni ku japp né ilah bobu haqiqa urfiya la manam moy haqqa urfiya bi la mais du haqqa wad'iyya bi manam ik haqqa wad'iyya urfiya bi dafa mujj dem ba nga xamne mo dominé parce que tamit lolu c'est à dire que haqqa normalement haqqa urfiya haqqa lughawiyya manam bat bi ci linguistique bi lolu mom lu wër jël jox ko priorité ci kaw urfiya bi après non la dedet manam bu urfiya bi lañu jël jox ko priorité ci lughawiyya parce que tay buma waxé ben bat buma né wonagu buma ne demal ci wonak yu nangam réalité bi ngay dëkk dég moy bi ñu mujjé xam bi nga xamantene ñepp mom lañu mujjé wax bobu mom lañuy jittal ci kaw bi nga xamantene mom moy langage bi population bi nga xamantene étymologiquement bobu lañ daan wax lool mom motax manam haqa manam kon lool ça veut dire que terme bu ñu ñëwé haqa dafa am tam amna benen haqa shar'iyya tamit amna moy wax jo xamantene baat bi mom ci sharia ni lañ ko xamé d'accord tout temps mom lañuy jitt ci kaw haqa warfiya après haqa warfiya mom lañuy jitt ci kaw haqa lughawiya légui ce qui fait que ni fi ci baat la ilaha bu fekente ne da nga japp ne baat bi haqa lughawiya bi la amul problème té lo moy lu sidah mi tidiane wax radiyallahu anhu amul problème quoi moy kon amul kenn kuñu wara jaamu ci deug ku dul kan ku dul yalla su fekente ne dang ko firé comme mom li mujjé wax tamit né de tout après arab yi ñom ñoo mujjé joom wax né ba mujjé gi affaire bobu siwé non bu dé tam dang ko jappé non kon bu woba day am il faut mu am takdir ay takdir manam moy lu ñuy nat li mbir kon da nga nan la ilaha boone kon amul kenn ku ñuy jaamu illa allah kulul yalla bu boba da ngay gis ne wax ji parce que wax dafa am d'abord su ki yame manam dañu ñëk sét xéetu wax yi dañu ñëk sét ndax amul lo xamne ki la manam ndax wax bi dañ koy jël au premier sens d'accord manam dañ koy jël au premier sens xamata buñ né comme bu yanti bi salalahu alayhi par exemple la salata liman la wudu ala julli amul pour ki nga xamantene jappul est-ce que daf ci djublu né julli meunta né c'est à dire que existé wul du taxaw su fekente né nit ki jappul est-ce que lolou lañuy dégg buñ né non lolou duñ ko dégg parce que leg xel dakul nit juk taxaw di julli fekk ñoo lu japp donc lolou xel dak kon dañuy xamné julli wërul lay tek julli du wër lay tek c'est à dire que donc il faut que ñu yobbu manam ñuy mais processus bobu il faut mu am c'est à dire que mënuma ñew wax ji leer ci kanam motax wax ji dang koy jël au premier sens d'abord buñ démé ba ci kanam bu fekkante ne affaire bi dama laaj ñu jël ko ci deuxième sens ñu jël deuxième sens kon fini tamit non la manam da ngay wax ne kon amul benn bour bu fekkante ne ila fi haqiqa lan la orfiya da ngay wax amul benn bour bu nu wara jaamu bu nuy jaamu rek nga ne amul benn bour kon bo xamantene def nako jaamu rek kudul yalla nga ne no affaire bi waru nek lolu parce que amna ñeneen ñuy jaamu ñeneen ñu dul yalla kon du lolu dañ nan kon lan la dañ nan amul benn bur bu ñuy jaamu te jaamu ga teggu ci yoon jaamu ga wir lu dul yalla motax kon dañu jëk wax kon manam kon al wujud lañu jëkke après ñu def al sihha après ñu def al kamal manam al wujud moy at existence bo xamé ni existence bi wax di warta yanu lola nga interpréter ko lolou ta'wil la lolou mom moy manam bisono ci bidaya ande voilà ta'wil ak yoy manam après nga interpréter ko so djugé ci interprétation maintenant interprétation tam dafa am processus wa dang koy interpréter d'abord ci né ah mbir mi munta nek li kon dang koy interpréter ci né bu wër buma ci jigé né xamné bu do bu wër légui comme bu wër bi mën na né kon duma jall ci bi ci dess mais imaginer nañ sét benen masala pour yéggalé ki bi ci côté bobu motali jariñ gi ci côté bobu ci walu kamal manam bu dé ak mat xam nga tay buma né imaginer yéne bi sallallahu alayhi wasallam né moy hadithu sayyidina ubadah ibn samit bi radiyallahu anhu nek ci mo ta ak ñaar sahih yeenbi sallallahu alayhi wasallam la salata limalam yaqra bi ummi kitab julli la salata de julli liman ñel ki nga xamne lam yaqra jangul bi ummi kitab ndey tere bi wala bi fatihatul kitab ci fatihatul kitab legi buma ne ah kon julli existé wul la wax xam nga lool moy premier sens moy julli mom amul pour ki nga xamantene jangul fatiha dum kitab damay xamne manam lu lek la parce que leg leg nit mën na taxaw di julli te du tar fatiha xel dakul lool mané kon wër gi la ci djubbu ce qui veut dire que ni julli du wër fer lan tare wa fatiha amul fatiha dum kitab lool moy waxu djumbur par exemple maliki shafi'i hanabili rahmatullah mais hanafi dañ ni dedet lutax ngeen da ngeen ko interpréter rek yeen ni ci ne wëru ñun ñun suñu interprétation do waxu ñu ne wëru lañ ni julli matu Allah la salata kamila lay tek manam kon julli du mat lu dul nga tari ci fatiha parce que affaire bi mais problème bi moy waruma juggé ci julli wëru dem ci julli matul lu dul ma tek ko ci dalil ndul ma tek ko ci dalil motax te comme jumhur dañ ni ah te amul fi dalil buy wonane meun nañu joge fi dem fele kon lol kon la salata sahiha lay tek manam amul julli gu wer lay tek manam kon dañ koy sous-entendre ci lolou d'accord donc hanafi alors que hanafi rahmatullah dañ ni en kay am nañ dalil comme par exemple alquran mo ni faqra'u ma tayassara min alquran d'accord li té alfuté pour ñom dañu am bénn règle lo tax ki bi ki dafa am bénn usul moy comme alquran dañu jang leen li yomb ci yeen li jappali ci yeen ci alquran ce qui veut dire que mën na tari fatiha comme mën na tari bénn sa parce que li jappandé rek lañ wax donc amna té que ñom am nañ bénn problème buñu am ci walu usul bobu tamit pour teunk rek ki bi moy ñom dañuy wax né c'est que ñom pour ñom hadith bu fekkentene ahad yu la bok munul teunk manam munul nek manam lo xamantene day taxis day particulariser texte bo xamne mutawatir la te alquran mutawatir la motax ñoom lool munuñu te hadith yi ahad la nek donc munul particulariser mutawatir de donc lool mo motax ñoom ñu japp diñu japp ci masalé wala legui kon la ilaha illa anta mais pour ñu delu soone kon li ci djublu won dal yakarna leer usul bi neex na trop wala manam même ci baat bi sax da ngay gis ne wala am ma nak sharh hadith bi ki bi baat bi la ilaha illa allah amna imam az-zarkashi rahmatullah alayhi bindu ci ben téré ci mbé manam makna kalimat la ilaha illallah mom a peu près 200 pages la ni moy dafa ni ce que le corona hakara nga bé gaay lé lé débi bind lu gaaw ni mom par exemple rahmatullah alayhi dafa ni ñu ci introduction ñu man wala dama tudd nelaw munuma nelaw Allah mo ki mo jog rek né xaaral mo bindu bala fajar ge jot li nga xamantene mom la téwlu ci mana la ilaha illallah bindi ci 200 pages ak sa wala fajar Allah rahmatullah alayhi deug mu ne kon ñu wata ñom ma sha Allah ñom dal ay kemanu yalla rek deug kon mu ne légi nak kon mana bi lool la mu ne kon mana bi moy la mabuda amul kenn kuñu jam bil haqqi ci deug illahu kudul mom mu ne wal ilahu al ilah bat bobu alladhi bi nga xamantene qulna wax nañ ne innahu mum huwal ma'bud moy ki ne jam gis nga legi huwal ma'bud rek la wax waxatul ni bi haq parce que voilà manam parce que lu fu utiliser fi bi ba haqiqa ba or fi yene bi nga xamne mom lañ ko xamne munahu moy al mutahaqqiq ki nga xamantene moy ki melo man moy ki incarner bi martabati martaba uluhiyya nga xamantene mom moy ki ñi war manam divinité la moy ki ñu wara jam woote moy alladhi ki nga xamne khada tarahuna lahu ñel ko al wujudu nek te fi kulluhu lepp bil ibadati ci jam wa tadallu ak tarahlu wal khumud ak jim tahta qahrihi won ci ronu ronu notelam wa tasahur ak wacce bop man doyedil soufi ndaw ndaw manam ndaw li azamati ngir magay mo kibra yaahi ak riyaahi walay sa te amul fil wujudi ci nek te fi shay'un dara yashuzu wa yashuzu bi bero an hada ci mbir mi qasi nyaka sari wadani ak nyaka jegen ñoci amul kenn ko xamantene dafa genn li ñepp dañu toroxlu yalla ñepp dañu wacc sen bop ci kanam yalla ñepp dañu doy ci kanam yalla moy comme dum wax wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi amul dara ñu mi ngi sabbal borom saful diga ci diko sante wa ak nan walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ardh yalla lepp lu nek ci asaman ak suusi mi ngi koy sujjotal te sujjot moy lolu moy at-tadarru wal wala manum at-tadarru wal khudu' war inta lolu mom moy sujjot lolu moy toroxlu wacc sa bop doyete sa bop lolu mom motax même sujjotal nit ni dafa am ay mana bi nga xamne moy bu reyal moy sujjot ni mais amna benen mana mo toroxlu bobu ngay toroxlu ci jaay sa dignité sa di lu amul lu ko de wala wa parce que bobu tam xéetu sujjot la moy khudu wa wa tadallul lolu mana bi lolu moy man xam nga moy arruko tamen mana bi lolu motax même bo xolé so setlo gis nga même ci feewu taye bi xam nga bo xolé na at-tahiyatu lillahi at-tayyibat az-zakiyat lillahi at-tayyibat salawat lillahi yoy nga xamanteni yep pourtant bo xolé ay nuyo la nuyo yalla ko mom tabali yoy bo xolé yoy yep moy mouvement julli parce que buma taxawé di julli taxaw bi may taxaw ci kanamu ki may julli bobu xetu da ngay gis ñen ñu seen buri non lañ leen di nuyo taxaw bobu ñuy taxaw ki wacc amuñu yëngatu wuñ defuñu dara yalla ñaanu sam yalla nak ñepp ko toroxlu ñepp su jot ñepp ko su jotal amul dara lu genn ci lool ñepp dañu wacc seen bop ci kanamu magayam ak reyal ñepp dañu tayé toroxlu seen bop soufel seen bop nek ñu ndaw ci kanamu waaw ñata sore ñata gëna ñata jégué ko mom al ilah moy bur kon al haq bi deug mom moy bur bi yello ñu jaamu ko moy ki ñi jaamu ci deug alladhi bi nga xamne qahara mo not jami' al mawjudat mbolam nek te fi bi satwatihi ci manam ci dolem duma wat wa qahrihi al notelam moy force contraignante supreme wa firabihi ak chapatoli wom bi mu chapatoli nek kenn kesse bi azamati ci magay wo kibriya yi agriya yi al azamatu wal kibriya tamit li leen woutele moy bi tamit bi ci sen safar lañ koy xamé ci abdadi sen ci no bidde wala safar lañ koy xamé xam nga dafa am mbir mo xamantene définition dafa am définition bi nga xamantene da ngay définir mot bi par ay composants lolou am amna définition dara par manam essence am ci bopom manam nga définir ko par son essence mais li day moy nangam ak nangam ak nangam ci moy nangam deug amna définition bo xamantene ci contraire bi la légui yoyu parfois yoyu ay façon définition la bu mo né comme par exemple lan moy mindef ñu né lepp lu dul yalla wala ko mur alama alama moy kullu ma fi wallah ku dul yalla rek mindef lolu day définition par contraire ku dul yalla rek ci biir nga dug leug voilà donc yoy tamit ay définition la alors que bo setlo bu ñe Allah dañ bu dañul moy alamun ala zat deug nga al muqaddasatul mutlaq voilà xam nga koku boko xolé après ñu xala sabawati wala nangam nangam et cetera mais bo xolé bobu définition la par son essence la alors que bi bo xolé définition bi bi ni par contraire la am yo xamantene définition par composante la comme tay par exemple buñ né julli lan moy julli ci définition ci charia hein lan lañ wax de nan moy ibadatun makhsusa bi af'al wa aqwal makhsusa voilà lan lañ wax do mubtada'atun bi takbir wa muhtamatun bi taslim mu dadi jox lolu définition par ses composantes la mo tay bu mané julli de ak jaamu yalla bu particulier bo xamantene dañ koy dafa amé ay jëf ak ay wax yu particulier ba paré ñukoy tambalé ci kabaru armal diko tejé ci sul mom définir la julli buma né japp lan moy définition ci sharia mané la da nan moy istimalul ma ala wajhi makhsus fi a'dha'in makhsus wa hiya yaday wa hiya alwajh wal yadan war ra's war rijlan mudex moy njapp moy jeufandiko dox ci anam gu particulier ci ay cieur yu particulier te mom moy xar kanam bi ak loxoy ak bob bi ak tanki lolu mu definition parce que ndax composante yi effectivement legui définition nak par contraire da fay lay dimbali hein pour nga meun différencier entre ñaari mou yu jégué wanto comme fi xolal al azama ak al kibriya li leen woutale moy azama manam comme buñ né azim moy ku mag lañuy wax kabir ku mag wala ku reuy lañuy wax li leen woutale moy azim contraire bi mom moy haqir kabir contraire bi moy sahir manam azim mag moy immense immense contraire moy ko sew no haqir ko sew moy contraire azim alors que kabir contraire moy sahir moy ko ndaw petit kon be grand grand petit mi ci dess moy haqir immense ak la yes mais na deng kon borom subhanahu wa ta'ala lol manam kon ñepp mo le minde fi dañu nek ño xamne dañu note mom mo len note ci manam dolem manam pouvoiram ak meuna dumam autorité ak qahr manam moy puis do kayom force bu mu amé ak wit gi nga xamanteni mom la wit ci nek ci magayam ak riyaam wa uluwihi ak yekitiko wa jalalihi ak magay bi nga xamanteni mom la mag té ñaa yi yépp mu am ko ci anam go xamne dafa upp xélu mindif subhanahu wa ta'ala qawluhu wax bi waxne al ali moy aji yekiti ko ci légui nak mom lay wax ni manam al ali fi azamati légui muna al ali aji kawaji yekiti ko ci muna i'lam xamal na anna ma'nahu naka ma'nahu moy ittisabu melo gi nga xamne mom la melo bi sifati ci melo al ulu ak kawé wahiyati moy al azama maggay wal kibriya ak riyay wal izz ak notel ci teranga moy puissance wal jalal ak yek ak manam kibriya ak jalal lenen wute la moy les grandeur lay wax moy moy la norme grandeur al kibriya alors que al jalal moy majesté hein moy ko xamantene day mag ni mais mag gi day and ak xetu raglu mais and ak xetu raglu ko xamne comme bour xam nga bour day mag ni mais day and ak xetu raglu jalal gi lol la moy ko xamne mom wa wourou wourou ton te voilà deng muna wal majd ak tabe wal karam ak teranga wa taali ak yeketiku gimu yeketiku te yegu wal quds ak sel gimu sel ba takul luñ koy dindel ha te mbolam melo bo xalat ci mat lola ak wagne ko la fa mom wa mahamidu sifati ak geureumuy melo yañ ko sante manam melo yi nga xamantene comme niko fa innaka fashil hamdi inda al khaliqati yo yalla da nga nek ko xamne fashil hamdi aji siw ngay tiant inda al khaliqati fami def yep allah kon mom mahamidu sifat mbolo melo yi nga xamne yu santu la yu geureumu la yu ñi sante la dako melo kullaha ñun ñep min khayri shuzudi ci lu amul ak ber shay'un ci dara min ha ci yep fa bi hada motax ci yi melo yi ñu tuddu te moy magay gi riyay gi notelu terangam manam magay magay manam majesté gi tabe gi nga xamne mom la tabe ak teranga gu reuy gi nga xamne mom la amé ak yekitiku ak sel gi mu sel ti bu mu jigi day ak mbolam xéti melo ciant yi ñu ko mëna santé mbolam melo yi nga xamne dana tax ñuy santé rek gëreum ak diko di gëreum rek mom borom melo noko ba dara am benn bu melo bu manke ci mom te yi yep daf ko melo ci anam gi mu gëna maté fa bi hada motax ci yep ala ci li yekiti ko wata kabbara ci le reuy reuylo ci la magge subhanahu tudu ma salam wa taala ta kawal lu gatch ngalam ala kul shay ci kaw bepp mbir d'accord kon lol moy al ali moy aji yekiti ko wa qawlu wax gi mu wax na fi azamat ci magga mana azama manam magay gis nga legui gis nga fi xolal definition bi ci par essence mbir mi ci bopam lay definir mag azama muna azama magay xam nga fe dañ waxon ñun dañ ko definir won sank par la na contraire moy ak sew fi nak mom legui day wax la de mana azama azama limité ki wo mom amru mbir la bo xamne wujudi yun ko dik nek la fi zati yi ci nek mom manam ci essence lolu mbir la mo xamantene dafa nek ci yalla subhanahu wa ta'ala mais ci essence yu yalla la sax manam dafa nek lu takko essence dafa intrinsèquement lié à son essence fo ko ndax mom yalla azimun dafa mag naka jek subhanahu tudna mak selangam gatch nga lam wa ta'ala te kawna la yahul du wacc bi ci mom al ihtiqar akuk sew moy lañu wax man akuk sew moy contraire la adama gi akuk sew mën ta wacc mom min wajin ci amul ci ben walu wa kullu man te kep ko xamne duna ho kudut mom la rek parce que duna day tek kudut mom day tek lu ko gëna soufé lela sax mu tek ku ko gëna kawé duna ci addadat la bok baat yi nga xamantene wala lafdul mustarak la may addadat ci addadat la bok bo xolé ci nuni sayyid hajma radhiyallahu utiliser na baatu duna ci mana yu bare bare bare danaka mana yu mi am yep sax danaka ci lako utiliser voilà ko walona wa duna al badri duna allah haqqan jami'a ar rusul ta'lamu duna hini allah خلاص أك أك أك أك أك بيمنان رقى فوق البراق إلى سماء ودان له الملائكة أي ديني أنا هو ديني لا مدونا خلاص كم بيني ودون البدر أنا كدل وير ومتر ميان كده صلاة الله دون الله سوف لو كفاية الله حقا تلوير جميع الرسل ولا ميان كده نكلاه ما أنا كم دل دون البنجك بيموي كدل مم mais jamais au rusul mbolam yenenti wala manam wax di non la manam jamais au rusul mbolam yenenti dunal badri wala genn na soufey yenenti bi bok sallalahu alayhi wasallam dunal la fa yalla ok haqqan ci deug leg nga xol mu ne ta'lamu da nga xam li mo la wax duna xini ginnaw de manam mu jëfandiko bak duna ko defa manam duna yeb bokku ñu ni tek wa motax ba ki bi daf ci qasida go même mom ci bopam daf ci def ay torni ay nap yu muy expliquer moy parce que dafa beuri yo xamantene han duna ak ay diini ak yoy non yu ñu bare bare ay baat yo xamantene dafa bare lu muy rafetew te bokku ñu li ñuy fil wa ñom comme am hananun bal hananun bal hananun hananun bal hananu akhil hanimi te pour ça hananul yeb bokku ñu liñu tekke ak et cetera manam nga gis no bo mom daf ko japp da ko def non ci anam bu yewé sax la ko nafé way wa kéwan la kay way wa no bo mom kéwan la mom non mom bokku na ci lim gi gëre kéwan yi bind bi même diini yi nga xamantene mom lay utiliser sax yu yeb da ngay gis diini yi duñu ci bari bokku ñu liñu tekke ak ki ak ay ki aynu wala aynu yoy bokku ñu liñu tek aynu ki non yoy bokku ñu liñu tek nim koy indi mais adam bu yeme radiyallahu deng kon fi nak wala legi ñun suñu duna bi kurul yalla la mais leen mu tek kuku gëna soufé leen mu tek kuku gëna soufé lolu tax ay bi wax nan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yalla du djegal ñu bokalako même yaghfiru day djegal ma duna dhalika du lu wute ak mom mais lu ko gëna tuuti lay tek d'accord lu ko gëna soufé parce que amna kufru bo xamantene amul shirk amna xéetu kufru yo xamantene amul shirk mais yoyu mo gëna graw parce que moy comme bi atay def am nga xamantene bu ilhad deug la manam da nga lankal ni yalla ci jëm bopam luñ nane yalla ak luñu wara jaar moy di sew xam nga ki ne yalla existé wu du tout bokku te ki nga xamne d'accord na existence am mais nangu ko jaar bokul sax ak ki nga xamne d'accord na existence am nangu na ko jaar mais du ko jaar mo kesse da koy jaar mo kenen manam ñet catégorie yeb bokku bu muccu bi mo gëna woyof bobu la yalla dañ du ko djegal manam kon du djegal boba mais ak yi ko la gëna soufé mais pas ludul lool pas ludul lool mais bu ko gëna soufé lool lay tek motax duna fof lool lay tek deng mune kon yalla wo kullu man kep ko xamne nak duna ho wute nak yalla d'ailleurs mo fi wute nak mom ak mo gëna soufey danaka ben la sens bi dem la sax parce que de toute façon kurul yalla ya gëna soufey yalla ben ida tabaddat bu feñe lawo ñeewu azamatu magga yalla zaba day sey day da di fondu zulla ngir toxtange wata sa waron ak tout wo saykha ba pare day xat manum day masse ak souci haybatam ngir teyu bu yalla amé manam moy charisme bu mak yi nga xamantene mom ngay am parap mom la nit mom lay jakarlo borom wa ijlal ak yekiti gi ngou yekiti manam majesté bi mi témoigner ci yalla lolu mom motax keneen ku dul yalla bu yalla feñale touti ak magayam ci mom motax kep ko xamantene ragalul yalla wala dako ñewé wala muy ci yoy rek c'est parce que yalla dafa feñalul lenn ci magayam ci mom bis bu yalla feñale magayam gogo adama gogo dar ci mom rek bu jakarlo lolu rek jeexna day torox ci kanam yalla wati bo deng xamoo legi wax moy al ali fi azamati infirad hadrat ahadiyatika legi wax na al ali moy lan moy ali kaweli yigiti ko fi azamati ci magayo infiradi chapatul hadarati hadaray ahadiyatika ci sa kenn nek gi nga nek kenn muna qawlu wax gi mu wax ne infiradi chapatul hadarati hadaray ahadiyatika sa kenn mono i'lam xamal ne anna hadratul ahadiyat nek hadratul ahadiyat moy hadra bi yalla nekke kenn mom kesse nek al ahadiyat manam moy nek lenn mom kesse karom dafa am ben ci bokku talibi ku ñu wax sambu mo fekko ñu doon waxtaanal mu ne borom bi dafa gis ne manam mom dafa jël gis ne borom bi mom turum yu bare bare da ngay gis ne daf ci man daf koy manifester wo ci ñenn ci nit ñi ci mindeef bi ba mu dess manam mu ne mom dess ñent yi moy al awwal al akhir al zahir ak al batin bimu waxe lol ne parce que yoy dal mom yalla rek ko nek manam moy ku ndeuk moy ku mujj moy ci feñ moy ki nubur lol yalla donc ko nek mune siro yeneen yi ci dess yeb doko ki motax maniko nak a dedet affaire demi wut non parce que fu fekkentene parce que même yoy yalla de toute façon comme yi feñ c'est parce que yalla daf la dangu melo manam daf la rang tour azam yi neppatu yalla daf la rang tour bat ku dik ci mbir mu nek yalla dako rang tour al awwal hatta yantu bi sallallahu alayhi wasallam gis ni ñu ko wax al awwal et cetera comme al akhir bo xole al akhir sax la ni wax fof yalla dako rang tourum bobu yawul akhir du ko mujju wala kon yeup day gis yalla rang na te bu fekkonté né amna benn bu ñuy wax né yalla rang ko kenn moy dañ nan al ahadiyat mom la fekk mu né kenn kess te bo xolé même bobu sax yalla rang na ko mindi fi parce que kenn ku nekk ci ñun yalla rang na retour bobu moy ndax motax kenn ku nekk ci ñun kenn la tu es unique motax kenn ku nekk ci ñun kenn nga mu ci say empreinte ci sa xar kanam sax ci say ADN ci say lepp ci say kenn ma tay jëm kenn kon en fait voilà amul ben lulul sa borom rang na la wa mais hadaratu ahadiya moy gisone nagn ko ci kunuzi ci itlaq taqif la mom moy 8 riya bi voilà moy le fait que moy monisme bi imparité bi le fait que mu nek mom kessé té mom rek sax hadara bobu nak hiya moy awwalu njalbenu nisbatin nisba manam moy askanale bo xamantene barazat dafa genné dafa ballé min ayni zat ci deug nek li moy djom moy azat moy essence bi li anna al haqq ndax bur yalla bi deug jeul la jalalu magna magayo bop kelu minde fi fi hadrati zati ci hadra nek nekam gogo la torafu defu ko xam deful xamlo def la torafu deful xamlo ñeel ko nisbatun ak askan manam amul dara luñ ko meuna attribuer attribution wala yoyu non qualificatif am ko parce que kenn xamul ko dara kenn xamul parce que zat gi xam nga comme waxon nañ ko mom fi khalil buto bi dama nek ci dayo neubul kenn amul ci accès fa inna li wer bob moy hadrat zat hadra bob nek bob astaza ji nga xamantene dafa wet ber mom kesse takul ak dara nanguuta dug ci dara lol moy astaza muna koku bahrul ama mom moy geedu al liñ wax al ama wa tams al ama manam comme do wax moy miage bobu ñu wax wala liñ ci djublu moy intangibilité inaccessibilité imperceptibilité manam kenn amul accès ci mom ak at tams parce que al ama non moy film xaw wala ñu wax né moy moy nir bi ak tams mom moy le fait que comme na wala sha Allah tamasna ala aami moy dañ koy mur yap masala xar kanam ki beuti volé wa de telle sorte que beuti do dañ koy tej complètement du gis même place bi nga xamantene fi la xar xaru beut bi di am sax du ko am comme kan mo melone non te ñu ndëk ñu xam ñu siwu waxam na amul fi beuti fi ubbe ko ki don non inna ummu maktum qatada abu qatada no qatada ibn abbas qatada ibn dama wa mom wa wa menuma talib ibn abbas wa talib ibn abbas abu qatada qatada talib ibn abbas رضي الله عنه قال بي انس لو انت رضي الله دين كون من ملنا فيغا خامتني كون بروم سبحانه وتعالى تي حضره بوبوغا خامتني امول اكسيسيبيليتي امول بيرسيبتيبيليتي امول تانجيبيليتي فوفو من لا يعقل ديفول khalam deful meuna khalat fiha ci fofu wasul ak melof wala ismun du tiagne tour wala aynun du tiagne nek wala atharu du tiagne jeexital trace wala khayru du tiagne kenen khayru kenen wala lenen wala wahmun du tiagne defle manam munuñu fa imagine yoy yep wala kamun du tiagne moy ak kamu moy ak moy nombre kam moy combien batu ko ko kam moy combien kam mo deug du tiagne lol wala kayf du tiagne ak naka waqtu safu du tiagne ak ak jaglel dara wala khafu du tiagne ak mbir muñu jago fahiya motax fofu hadara bobu moy yalla famu nek kenn kesse al qati'ati mom moy adik manam moy mun wax manam hadratu zat lay wax manam hadra nekam mom borom subhanahu wa ta'ala fofu al qati'ati moy adik dok li jami'i ñe mbolum at tawajjuhatu jublu way idha barazat bu balle bi ayniha ci nek ci jëmmi bopam fala toqalu defu la xalam la ñel ko defu la xalat imagine la ñel ko nisba ak askan moto waindal khuruji fof genn an sadajatil zati ci nek ki nga xamantene mom la nek moy essence am nek lu wet nek lo xamantene dafa beru ba pare nanguwula dug ci dara nanguwula bok ak dara ta badda bu woba dana feñ honaka fofé zuhurun nisab manam feñu way ak askani manam kon borom subhanahu wa ta'ala ci essence bimu nekké en son dans son essence ni fofu amul accessibility amul tangibilité amul perceptibilité amul yoyep amuko amul luñ ci mëna xalaat amul yi nga xamantene mom lañ mëna wax né ah mom dé ak nek la go xamné nangam wala bok amna jéxital bu mu bayyi wala bok amna ay melo yu mu amé wala amna tour lu yep amuko lool mom motax Allah mom la la waxon né la tour bi du sax touru nek gi deug essence mais touru martaba bi la voilà parce que am nek gi dafa amul luñ ci mëna jégué motax dafa amul luñ ci mëna lal motax amul accès en fait luñ ci mëna accéder en fait lool mom motax même ñi buñuy gis yalla yowmal qiyamah ki en fait buñ koy gis dañ koy gis niñ ko xamé ndax ci ay touram ak ay melo mais pas nek dem nek na deug deug zatam parce que zatu yalla nek man essence am kenn da ci am accès dafa nek ci dayo neubatu ba nga xamne kenn amu ci accès niki lol motax kuy xam yalla touram yeek melo yi ngay xam mais pas deug deug nek am mom lor motax fofu amul won tour amul dara amul combien amul comment amul dara amul particularité amul spécificité yépp amuko voilà maintenant bu fekkete légui nak dafa guenn fofu nak ci lay dogo meuna amé légui nak ci lañu meuna outé dikoy attribuer ay tour ay melo ay et cetera muna wa awwalu nisbatin motax wala ñu yam fofu inshallah bu benen yone ñu gis ci ahadi yek voilà parce que inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.